العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعم، نواصل دروسنا في علم التاريخ ومعنى كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد عفيفي الباجوري رحمه الله تعالى. وما زلنا في السنة الثامنة للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، سرية عمرو بن العاص، كيكوسي جاء عمرو بن العاص نهين دون فاميك قلين لا غزوة ذات السلاسل، هنا فاميك قلين لا غزوة ذات السلاسل أو سرية عمرو بن العاص السهمي رضي الله تعالى عنه. وفي جماد الآخرة لكتك موزي وجماد الآخرة يعني فلغوتيسة كما موزيبوه هنا جماد الآخرة سكتك موزي وجماد الآخرة بلغه عليه الصلاة والسلام زلمفكي خبار متومي عليه الصلاة والسلام أن جمعا من قضاعة يتجمعون في ديارهم ومبكوندي katika kabila la Qudhaa wanakusanyika katika miji yao waraa wadi al-Qura nyuma ya sehemu ya wadi al-Qura liyughiru ala al-Madina ili waishambulie Madina. Wamekusanyika katika miji yao wanajikusanya ili lengo na madhumuni waishambulie Madina. Fa arsala lahum Amr ibn al-As radiyallahu anhu في 300 رجل من سرات المهاجرين والأنصار أكم بليك قواه عمرو بن العاص أكي وبموجة نوات مياتات ميونغون موات كف ومهاجرين الأنصار من سرات المهاجرين والأنصار ميونغون موات كف ومهاجرين أو وكي مهاجرين الأنصار. ثم أمده بأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه كشا أكمب مسادة أو كمونجزي مسادة كأبو عبيدة ابن الجراح. أبو عبيدة عامر بن من ابن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله عنه في 200 من المهاجرين والأنصار فمجنوات ميمبيني كتك مهاجرين الأنصار كي عمرو بن العاص تقولين وتمياتات kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akaongeza watu 200 katika muhajirina al-ansar fihim Abu Bakr wa Umar radiyallahu anhum wapo katika hao hao katika wao Abu Bakr na Umar pia nao waliingizwa katika kundi la watu 200 waende wakamsaidie Amr ibn al-As radiyallahu anhum. Falahiqu Amran qabla an yasila ila al-qaum wakamkuta Amr أو وكمكتنا نعم فلحقوا وكمكتا أو وكونغانا بيسمه وكونغانا نعم قبل يكوينجي يكوفيكا كتكا كوفيكي جماعة قبل أن يصل إلى القوم قبل يكوفيكي جماعة قبل هو يفيكي كبير لبني قضاعة وكوشم دريكي عمر بن العاص. وقد أراد رجال من الجيش إيقاد نار نولتاكا واتو كتكا جيش وشموتو kuwasikia baridi wakaona wawashe moto kwa walikusudia kuwasha moto. Famanaahum amru radiyallahu anhu amru akawazuia wao akawakataza msiwashe moto. Faankara alayhi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu akampinga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu akawa Umar hakubaliani na rai yake ile kwamba watu wasiwashe moto. Faqala Abu Bakr radiyallahu anhu Abu Bakr akasema Abu Bakr radiyallahu anhu innama ba'athahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam alayna ra'isan. Hakika hapana vingine, mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam amempeleka, amemtuma juu yetu kuwa ni kiongozi, au hali ya kuwa ni kiongozi. Lima'rifatihi bilharbi, kwa maarifa yake au kwa utambuzi wake wa vita. Akthara minna, zaidi kuliko sisi. Huyu mtume sallallahu alayhi wasallam amemtuma, amemchagua awe kiongozi kwetu kwa sababu ni mtaalamu wa mambo ya vita kuliko sisi. Fala ta'sihi, usimwasi. Famtathal, akafuata amri Umar. Umar radhiallahu anhu akafuata amri ya Abubakar, lakini kwa kisha mpinga akamwambia, huyu amechaguliwa na mtume sallallahu alaihi wasallam juu yetu kuwa ni kiongozi kwa sababu ya utambuzi wake wa mambo ya vita, kwa hiyo nakuomba usimwasi. Umar akafuata amri ile ya Abubakar radhiallahu anhum ajma'in. Walamma halu bisahati alqaum, na wakati waliposhukia katika uwanja wa jamaa, hamalu alayhim, waliwashambulia. Walamma halu bisahati alqaum hamalu alayhim, na wakati waliposhukia katika uwanja wa jamaa au uwanja wa jamaa walikudhaa, hamalu alayhim, waliwashambulia, ukaanza kupeleka mashambulizi. Falam yakun akthara min sa'a, haikuwa zaidi ya saa moja. Hatta tafarraqa al-a'da'u munhazimin, mpaka maadui wakachanguka hali ya kuwa ni wenye kushindwa. Mashambulizi yalipelekwa kwa kasi na makali, maadui ndani ya saa moja tu au aqal, maadui wote wakachanguka wakawa wameshashindwa. Fajama'u ghanaimahum, wakazikusanya ngawira zao. Masahaba wakawa wanaanza kukusanya ngawira zao. Wa aradu ittiba'a atharihim, na wakataka kuwafuatia nyuma yao. Wa aradu ittiba'a atharihim, na wakataka kuwafuatia nyuma yao. Famana'ahum qa'iduhum, akawazuia wao kiongozi wao. Amr bin al-As akamwambia, hapana, msiwafuate, waacheni. Watu walikuwa wanataka kuwafukuzia kwa nyuma, wao wakamate wamalizie, akamwambia waacheni. Thumma raja'u ila al-Madina dhafirin, kisha wakarudi Madina hali ya kuwa ni wenye kushinda. Wamewashinda wale, wamekimbia, wamechukua ghanima zao, wanarudi zao Madina hali ya kuwa ni washindi. Wabainahum fi tariq, na wakati wao walipokuwa katika njia, au wakati walipokuwa wao wako njiani. Adrakat Amra ibn al-As janabatun fi laylatin baridatin, lilimpata Amr bin ibn al-As janaba. Amr bin al-As lilimpata janaba katika usiku wenye baridi, baridi kweli kweli. Sasa na amepatwa na janaba. Falamma asbah, wakati alipopambaukiwa, qala, akasema, in ana ghtasaltu halaktu, ikiwa mimi nitaoga basi nitaangamia, takufa mimi. Baridi hii, maji ya baridi, nikioga maji haya nitakufa. In ana ightasaltu halaktu, ikiwa mimi nitaoga nitaangamia. Wallahu yaqul, na Allah anasema, wala tulqu biaidikum ila tahluka, na wala msijiingize wenyewe katika maangamivu, msiingize mikono yenu kwenye maangamivu, kwa maana msijiangamize wenyewe. Thumma tayammama wa salla, kisha akatayammam na akaswali. Thumma tayammama wa salla, kisha akatayammam na akaswali. Thumma amara bisairi, kisha akaamrisha kwenda. Hatta idha wasalu ila almadina, mpaka walipofika Madina. Qama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yas'alu an anba'i safarihim, alisimama mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam akiulizia habari za msafara wao. Kama hiya adatuhu, kama ilivyokuwa ada yake, vipi safari ya huko ilikuwaje. Fa akhbaruhu bima naqamuhu min Amr bin al-As radiyallahu anhu, wakamuelezea kile ambacho wamekichukia kwa Amr bin al-As, wakamuelezea kile ambacho wamekichukia kwa Amr bin al-As, kwamba kuna mambo ameyafanya Amr bin al-As sisi hatukuyapenda kabisa. Min nahyihim an iqadi an-nar, ya kwanza kuwakataza kwao kuwasha moto, kuwakataza wao, an nahyihim, kuwakataza wao, an iqadi an-nar, kuwasha moto. Wanahihim an ittiba'i al'aduwi, na kuwakataza wao kuwafuata maadui, kama sisi tukatuwafuate maadui akatukataza pia. Waswalatihi junuba, na kuswali kwake hali ya kuli mwenye janaba, huyo ameswali na janaba. Fasalahu alayhi salatu wassalam an dhalik, Mtume alayhi salatu wassalam akamuuliza kuhusu hilo, akamuuliza yeye Mtume alayhi salatu wassalam kuhusu hilo. Faqala, akasema, mana'tuhum min iqadi an-nar, niliwakataza wao kuwasha moto, li alla yara al-aduwu qillatahum fayatma'a fihim, ili maadui wasije wakauona uchache wao wakatumai kwao wakapata tamaa kwao. Maana kutazama kwenye moto wa Arabu na tabia hizo, naweza kutazama ule moto uliowashwa nikana wale watu idadi yao wako kuanzia 300 mpaka 500, au wanaweza wakaja mahali mlipofikizia wakaangalia wakatazama tazama kukwaza tende na kitu kadha, wanasema hapa palikuwa na watu 1000. Kuna watu ni wataalamu wa mambo hayo, kama alivyowatuma Mtume SAW watu kwenda kuwachunguza wale Makureishi wakati waliposhikia mahali fulani, wakatazama mavyangamia wao, wakatazama kuku za tende, akamwambia Rasulullah, jamaa kumi na 900 mpaka 1000, na kama ni kweli. Kwa hiyo kuna utaalamu wa aina hiyo. Sasa mkiwasha moto unajua pale kuna watu 200 tu. Kwa hiyo akawakataza, sema nimewakataza kuwasha moto ili wasijue maadui yao, maadui wao uchache wao. Mana'atuhum min iqadi an-nar, nimewakataza wao kuwasha moto, li alla yara al-aduwu qillatahum, ili maadui wasije wakauona uchache wao, fayatma'a fihim, kisha wakapata tamaa kwao. Kwa sisi tutapigana nao tunaweza hao. Wanahaituhum an ittiba'i al-aduw, na nimewakataza wao kuwafuata maadui, li alla yakuna lahum kaminun, ili isije ikawa kuwa na wao mwahala au sehemu za kujificha, isije ikawa kuwa kuna kikosi kilichojificha. Li alla yakuna lahu kaminun, ili isije ikawa wana wao maadui kaminun, kikosi kilichojificha, yaani kuna kikosi kingine labda kimejificha mahali kikafanya mashambulizi ambayo yatawadhuru Waislamu. Kwa hiyo nikamwambia, hapana, tusiwafuate, hatujui wamekwenda katika upande gani na wamejipanga vipi, maadamu wamekimbia waacheni waende zao. Wasallaitu junuba, na nikaswali, nimeswali hali ya kuni mwenye janaba, li anna Allah yaqul, kwa sababu Allah anasema, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, na wala msijiingize wenyewe kwenye maangamivu. Wa in ana qasaltu halaktu, na ikiwa mimi ningekuwa mimi nimeoga ningeangamia. Fatabassama alayhi salatu wassalam wa athna ala amrin khaira, akatabasamu Mtume sallallahu alayhi wasallam na akamsifia amri kwa kheri, kwa ikrari nabii sallallahu alayhi wasallam, itakuwa ni assunnatu attaqririya, kwamba ulichokifanya ni sawa, yote uliyofanya. Sariyatu abi ubaida ibn al-jarrah, kikosi cha abu ubaida amir ibn al-jarrah radiyallahu anhu, wa fi rajab أرسل عليه الصلاة والسلام أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه في 300 فارس katika mwezi wa Rajab Mtume عليه الصلاة والسلام alimtuma Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah pamoja na wapanda farasi 300, wapiganaji hodari 300, sababu ya farisi maana yake ni mtu mpiganaji hodari, anaweza kupanda farasi kupigana hali ya kuiko juu ya farasi. Mtu akiwa na martaba hiyo, ni martaba kubwa, si kila mmoja anaweza. Mwingine akipanda juu ya farasi yeye angalia asije akaanguka yeye, lakini kuna wengine kumchezesha farasi anapotaka akapigana akafanya karri na fardhi na kila kitu, na ikawa athari yake ni kubwa zaidi kuliko anayetembea kwa miguu. Kwa hiyo kuna watu walikuwa ni mahodari katika upandaji wa farasi, na kikija kikosi cha farasi, basi maumivu yanakuwa ni makubwa zaidi kwa upande wa pili kuliko bila ya farasi. Kwa hiyo kikosi cha wapanda farasi au wapiganaji hodari kilikuwa na watu 300. Mtume SAW alikipeleka pamoja na Abu Ubaida li ghazwi qabilati Juhaina, kwa ajili ya kupambana au kwa ajili ya kupigana na kabila la Juhaina. Allati taskunu sahil al-bahri, ambalo likuwa likiishi au likikaa katika pwani ya bahari. Allati ambalo taskunu fi sahil al-bahri, likuwa likikaa katika pwani ya bahari. Bahari ya Sham maarufu, ambayo ndio hiyo Red Sea, al-bahru al-ahmar. Sasa kwenye pwani yake, wazawada alayhi salatu wassalamu hadha al-jaishi jiraban min at-tamri, na aliwapa andao mtume, aliwapa chakula mtume sallallahu alayhi wasallam jeshi hili, au mtume sallallahu alayhi wasallam alilipa jeshi hili chakula mfuko mmoja wa tende. Watu 300 wakapewa mfuko mmoja wa tende. Fasaru hatta idha wasalu sahil, wakenda mpaka walipofika katika pwani, katika mwambao au ufuku wa bahari. Aqamu fihi nahwa nisfi shahri, wakafanya makazi hapo kiasi cha nusu mwezi. Yantadhiruna al-aduwa, wanamgojea adui. Waqad fala zaduhum, lakini kwisha chakula chao, kwa chakula kimekwisha. Mali kwa kijana tende, wewe hii hapa na mwenzako, na wewe hii na mwenzako, wanagawana. Kwa mtu anafyonza alafu mwachemu zake hivyo hivyo. Waqad fala zaduhum, na kilikwisha chakula chao. Hatta akalu al-khabata, mpaka wakala majani ya msalam, au wakala majani ya mgunga. Wa huwa waraqu as-samur, wa huwa waraqu as-samur, nayo ni majani ya migunga. Wakawa wanakula majani, radhiyallahu anhu. Yabullunahu bilma'i, wanayatotesha kwa maji. Wayakulunahu, na wanayala. Ila an taqarrahat ashdaquhum, mpaka yakafanya vidonda mashavu yao kwa ndani, mpaka yakafanya vidonda. Taqarrahat, mpaka yakafanya vidonda ashdaquhum, mashavu yao kwa ndani, kwa sababu sehemu ya ndani ya kwenye shavu yetu, hizi sehemu za ndani zetu ashdaq, kwa zikafanya vidonda kwa ndani, kwa sababu ya kutafuna majani kwa kukosa chakula, radhiyallahu anhum wardah. وكان في القوم الكريم ابن الكريم قيس بن سعد ابن عبادة. نالكويبو كتك جماوان متكوفو متوتو أو مكريم متوتو ومكريم أما إني قيس متوتو وسعد بن عبادة. قيس لكون مكريم لبباياك سعد بن عبادة لكون مكريم. فنحر لهم ثلاث جزر في كل يوم جزور. أكواتنجي واو غمية وتاتو kila siku moja alichinja ngamia mmoja. Wa fil yawm ar-rabi' arada an yanhara falahahu raisuhu Abu Ubaida, na katika siku ya nne alitaka kuchinja, akamkataza rais wake, kiongozi wake Abu Ubaida, akamkataza kwamba hapana, usichinje tena. Li anna qaisan kana akhadha tilka al-juzur al-juzura, kwa sababu Qais alikuwa amechukua ngamia hao bidaini ala abihi, kwa deni ambalo litakuwa kwa baba yake. Mimi ninachukua nipe, baba atanipa. Yani kwa mtindo huo alichukua ngamia, lete ngamia, baba atakwenda kulipa. Lakini Waislamu wale wasikae na njaa wala usile majani. Kwa hiyo akasiku ya kwanza akakopa, akachinjwa watu wakala. Siku ya pili akakopa tena, siku ya tatu akakopa tena, siku ya nne akakatazwa kwanza, hapana. Abu Ubaida akamwambia hapana. Fakhafa Abu Ubaida radhiyallahu anhu alla yafia lahu abuhu bima stadan, akaogopea Abu Ubaida radhiyallahu anhu kutolipa baba yake kwa kile ambacho amekopa Qais. Faqala Qais, akasema Qais radhiyallahu anhu, atara sa'dan yaqdi duyuna an-nas wa yut'imu fil majaa'a, hivi unamuona Sa'd analipa madeni ya watu na analisha watu katika wakati wa njaa? Wala yaqdi dayna mistadantuhu liqaumin mujahidina fi sabilillah, na asiwezi kulipa deni ambalo nimelikopa kwa ajili ya watu wenye kuipigania dini ya Allah. Kaida yake Sa'd bin Ubadah huko anawalipia watu madeni, anawalisha watu chakula katika wakati wa njaa. Sasa unanikataza ya Aba Ubaida kwamba nisiendelee kukopa. Wewe unaona kwamba ukarimu wote anaowafanyia watu wa kuwalipia madeni na kuwalisha wenye njaa, ashindwe kulipe deni hili nilikopa mimi kwa ajili ya kuwalisha watu na kuipigania dini ya Allah. Walamma yaisu min liqai aduwihim, na wakati walipokata tamaa, walipokata tamaa ya kukutana na adui wao, rajau ila al-Madina, walirudi Madina. Faqala Qais ibn Sa'd li abihi radiyallahu anhuma, akasema Qais ibn Sa'd kumwambia baba yake radiyallahu anhuma, akawa anamwelezea tukio lililotokea. Kuntu fil jaishi faja'u, nilikuwa pamoja na jeshi likapata njaa. Faqala, babake pale pale akamwambia, faqala inhar, babake akamwambia chinja. Qala nahartu, akamwambia nimechinja mimi, nimechinja ngamia. Qala thumma ja'u, akasema tena Qais, kisha wakapata njaa. Qala nahar, Sa'd ibn Ubada akamwambia chinja. Qala nahartu, akasema Qais, nilichinja. Qala thumma ja'u, akasema tena Qais, kisha wakapata njaa. Qala nahar, akasema Sa'd ibn Ubada baba yake chinja. Qala nahartu, akamwambia nilichinja. Qala thumma ja'u, akasema kisha wakapata njaa. Qala nahar, baba yake akamwambia tena chinja. Qala nuhitu, akasema nilikatazwa, wanaambia nisichinje tena. Aurada alkhabara bitamamihi al-Bukhari min hadithi Jabir bin Abdullah, hadithi imetajwa kwa ukamilifu wake katika sahihu al-Bukhari, hadithi nambari 4361. Katika vita vya Sifu al-Bahr, inaitwa Sifu al-Bahr, ghazwatu Sifu al-Bahr au saria ya Abu Ubaida Amir bin al-Jarrah. Na watu walijitolea katika dini ya Allah jalla wa ala, watu walipatwa na njaa, hawakulalamika kwamba sisi tuna njaa, wakavumilia. Ikawa tende moja inaliwa na watu wawili, wakawa wanaishi hivyo, kwa sababu umekuwa na mifuko miwili tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapa mfuko mmoja wa tende, na pia inasemekana mifuko miwili zikakusanywa zote, ikawa wanapewa mmoja mmoja, kila mmoja apewa, wewe utagawa na mwenzako. Sasa tujalie kwamba labda tende za wakati ulikuwa kubwa, lakini watu wenyewe pia walikuwa wakubwa, sio? Tujalie kama basi tende ni kama vile ukubwa kama ukubwa wa embe, tujalie hivyo. Maadha ya tukuli hathi tumor, tatosha nini? Lakini watu kwa sababu katika njia ya dini ya Allah jalla wa ala waliona wavumilie, wakafanya subira juu yake. Yani sio njaa ya siku moja tu ya kukimbiza, ni njaa kile kula chana kutu. Wao walifanya subira, chakula kimeisha, labda chakula kikisha kile wao atabeba begi lake, nini, hamna chakula. Watu wakatafuta njia nyingine, si majani hapo bwana, tengeneza tia, watu wako na majani. Hata wazungumza kwamba si kwamba watu mle majani, sidhani kama kuna watu wanakula majani leo, lakini ule uvumilivu ndio unatakiwa katika jambo la kheri. Wavumilia kwenye nini? Mnielewa? Yaani wewe wavumilia kwenye jambo gani? Kuna utafuta nini? Kwa hiyo mtu anapojua kile anachokifanya, basi hudharau kile anachokitoa. Anasemaje Ibn Rawad? Man ya'rif al-matluba yahqir ma badal. Sasa maadamu kwamba wajua kwamba watafuta nini, basi kunapotoa wakati wako, mwili wako, nguvu zako, tunaona si kitu, kwa sababu wajua kitu gani unachokitafuta. Tunaposoma vitabu kama hivi, si story kwamba labda story za uongo uongo hivi za kujifurahisha, ndani yake kuna mafunzo, kuna durusi na kuna ibara. Kwa hiyo kumbe mtu anaweza akakaa akavumilia njaa na shida kwa sababu ya mambo fulani, kwa matarajio fulani yalikuwa ya kheri. Watu wamevumilia tabu hiyo ya kula tende moja moja watu wawili, ikaisha kwenye mtihani mpaka wakula majani. Sijui kama walikuwa wajua kama yaliwa au vipi, labda pengine walikuwa wakiona ngamia wakila, wakaona labda kwamba haya hayadhuru. Wakala hata qtarahat ashdaquhum, mpaka yakafanya vidonda mashavu yao kwa ndani, kwa sababu yamewachuna. Lakini walivumilia hivyo hivyo, lakini mara alqa Allahu lahum alhuta min albahr, Allah subhanahu wa ta'ala akawaletea samaki kutoka baharini ambaye ni maarufu kwa jina la al-ambar, nyangumi. Mmoja katika masahaba alipomwona akasema, maitatu la taakuluha, mfu msiule, watu wako kwenye njaa. Akamwambia, bwana sisi kama ni turra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li ithmi fa inna Allah ghafurur rahim, sisi tu kwenye njaa hata kama awe mfu kweli. Lakini uhilla lakum saydul bahr wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-siyar, kwa hiyo ni halali. Sawa, kwa sababu ni mfu wa baharini, watu wakamla, watu 300 walikula siku ya kwanza hajaisha samaki, siku ya pili, siku ya tatu, mpaka siku 18 zikaisha. Baadhi ya riwaya ni nusu mwezi, yani siku 15. Ndiye sema siku 18 zimeainisha hii nusu shahri, sema siku 18. Wakala na wakawa wanakula na mafuta yake, wanateka kwenye jicho lake mafuta pale wanayatoa. Abu Ubaida akawaambia watu waingie, wakaingia watu 13, ni kama chumba tuseme jicho lake. Kwa hiyo akasimamisha adhlaa, mbavu zile zile zenye ngumi, alafu farasi akabebeshwa mizigo na matandiko yake, akakaa mtu juu akapita bila ya kugusa. Ina maana ni zaidi ya hapa, mbavu huyo ni mnyama mkubwa. Na wakabeba baadhi kupeleka Madina, wakampelekea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Natosha basi kwa leo. Kwa tusome kama story hivi, kama story fulani, tusome kwa mazingatio, tusomeni kwa mazingatio. Watu takiwa na subra katika jambo la kheri, ile kheri unayofikiria wewe kuifanya, basi subirie juu yake, usiwe ni mtu wa kulalamika lalamika na kukosa subra. Asalullah lana wa lakum al-afiyatu wassalam. Kwa kesho tutaendelea na ghazwatul fath al-a'zam, kama itawezekana tutasoma na al-afu min al-maqdira, lakini sehemu ndefu. Wala budda min sanaa in tala as-sahar wa law ta'anna kullu 'awdin wa dabar. Wala budda min sanaa wa law tala as-sahar. Na sifa ya ukarimu ni sifa moja kubwa sana wamesifika nayo watu watukufu. Qais ibn Sa'd ibn Ubada anamjua babake kuwa ni mkarimu, kwa hakuogopa kukopa ili wakirimu Waislamu walio katika njia ya Allah jalla wa ala. Ubakhili usaidii chochote, la yuqaddimu wala yuakhir. Ubakhili hautangulizi chochote wala uchelewesha chochote, hauzidishi chochote isipokuwa wabala alaika. Wahuwa min sifati li'am, watu duni kabisa ndo sifa yao. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.